1. Middernacht, begin van vrijdag 26 juli. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De grote bosbranden in Canada zijn nog altijd niet onder controle. In totaal zijn al zo'n 25.000 inwoners en toeristen geëvacueerd, onder wie ook 300 Nederlanders. Zij kregen een sms van de Canadese overheid met het bericht om zo snel mogelijk te vertrekken. In de staat Alberta zijn al meerdere dorpen ontruimd en de toeristenplaats Jasper is voor de helft afgebrand. De Canadese premier Trudeau beloofde vandaag dat de overheid alle zeilen bijzet om hulp te bieden. Nederland doet niet genoeg om weidevogels te beschermen. Dat vindt de Europese Commissie, die daarom een inbreukprocedure begint. Zo'n maatregel neemt de Commissie als ze denkt dat een land de Europese regels niet naleeft. Het aantal grutto's is de afgelopen jaren sterk afgenomen en soorten als de kemphaan en watersnip zijn bijna helemaal uitgestorven. Oorzaak is waarschijnlijk het verlies van leefgebied en de verstoring van het broedseizoen. Nederland heeft 2 maanden om Brussel te overtuigen dat vogels beter beschermd zullen worden. Anders kan Europa zelf maatregelen opleggen. In een heidegebied bij Ede zijn tientallen schapen gedood. 41 dieren werden doodgebeten en nog eens 15 raakten gewond. De gemeente vermoedt dat de schapen zijn aangevallen door 1 of meerdere wolven, maar een DNA-test moet dat nog uitwijzen. Ajax heeft in de 2e kwalificatieronde van de Europa League nipt gewonnen van Vojvodina uit Servië. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd kopte Branko van der Bomen het enige doelpunt van de wedstrijd binnen. De return is volgende week donderdag in Servië. Go Ahead Eagles speelde in de 2e kwalificatieronde van de Conference League gelijk. Tegen het Noorse SK Brann bleef het 0-0. Het was het eerste Europese duel voor Go Ahead Eagles in bijna 60 jaar. Het weer, het is bewolkt met nu en dan een bui. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 17. Overdag eerst buien, later droog en steeds vaker zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Een betere wereld creëren waarin men oprecht luistert en niemand wordt gemarginaliseerd. Dat is het utopische ideaal dat regisseur en comedian Sharif Nasser nastreeft. In zijn werk, waarin hij vaak nieuwe, diverse perspectieven toont, lopen engagement en humor als vanzelfsprekend in elkaar over. Afgelopen jaar nam zijn carrière een vlucht. Hij won een gouden kalf voor zijn scenario van zijn regiedebuut El Hoep. Het Instagram-kanaal Een Stukje, dat hij heeft met 2 vrienden, werd een hit. En als stand-up comedian won hij talloze prijzen. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 9e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Sharif Nasser welke liedjes en artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Sharif, ik wilde eigenlijk beginnen met jouw stand-up comedy carrière. Want normaal gesproken, als je geplaagd wordt door echt afschuwelijk liefdesverdriet, dan wil je wegkruipen en verdwijnen. En jij besloot in die situatie om als 40er, zonder stand-up ervaring, naar een open mic avond te gaan. Ja. Waarom in godsnaam? Ja, ik was nog eind 30er toen, maar dat... ik was al een keer begonnen aan stand-up comedy, maar had er nooit tijd voor, omdat ik met film bezig was en dus een relatie had. En ik was op het einde van die relatie wel bezig om... Dat ik dacht, misschien moet ik stand-up comedy weer eens oppakken. Ik had me ingeschreven bij Comedy Club Haug van... ik zou eens op een open mic willen proberen. Maar toen waren ze net in een verbouwing. En plots kreeg ik na de break-up... een bericht van, we zijn weer open. Wil je komen spelen? En ik dacht, kutter dan dit ga ik me niet voelen. Dus why not? En toen ben ik... why not? Omdat je niet in staat bent om te lachen op dat moment. Gek genoeg ben ik het toen op gaan pakken. Tenminste, ik dacht, ik ga het gewoon doen. En het werd een project. Ja, het was. Ik had gek genoeg in die periode. Een vriendin van mij zat toen zelf in een scheiding. En we belden elkaar af en toe van: hoe voel jij je vandaag? En dat was meestal: vandaag een 3, vandaag een 4. En toen ik stand-up comedy had gedaan, toen kon ik voor het eerst zeggen van, oh ja, ik voel me wel een zesje. Want het was gewoon, ik was in eigenlijk een nieuwe wereld. Allemaal mensen die ik niet kende. En bij Comedy Club Haug werd ik ook heel erg warm ontvangen door Marcel en Debbie, de eigenaren, de mensen achter de bar. En dat soort nieuwe wereld. En ze zeiden van, joh, als je wil, kom morgen gewoon een keertje kijken. He? Je bent gewoon welkom, kan gewoon achter zitten, is prima. Dus de dag erop ben ik gewoon weer gekomen. En toen moest Raoul Heertje en nog wat mensen moesten optreden. En toen kwam Marcel naar me toe, de eigenaar. En die zei van, wil je vanavond weer even 5 minuten spelen? Gewoon voor Raoul. Dus ik, ja, hallo. Ik heb gisteren voor het eerst in weet ik hoe lang gespeeld. En ik ja, dit, nee, ja. Zei, joh, dat kan je. En toen heb ik het toch gedaan. En eigenlijk dacht ik toen van, ja, nee, ik, ja, misschien, ik weet niet, ik voelde dat daar een andere manier van verhalen vertellen zat. En het was een soort nieuwe afleiding. Want film en film heeft een heel traag proces. En daar kon ik even geen voldoening in vinden. Omdat je voelt de stappen niet die je neemt. En met dit was het soort van, je bedenkt iets en je zegt op het podium. En er staat ineens iets waar je het over kan hebben. Je krijgt feedback en of je gaat dood. Maar in ieder geval, er is iets wat daar gebeurt. En, was het zesje op het podium of was het achteraf? Nou, het was zeg maar zowel op het podium als daarna. Ik kwam voor het eerst thuis en dacht, oké. Okay, dit is het leven. Ja. Dit is ook het leven, zeg maar. Wat je nog niet genoemd hebt is in je act vertel je ook over hoe je dat liefdesverdriet hebt. En dat je daar eigenlijk bij vrienden niet mee... Vrienden, mannen kunnen daar niet zo heel veel mee. Die slaan je een beetje zo onhandig op je schouder. Dit is natuurlijk ook een manier om wel op die manier je stem te laten horen. Ja, nee, zeker. Het was de eerste keer dat ik het podium op ging, had ik nog wel een act wat ik al eerder had geschreven. Maar daarna ben ik meteen gaan schrijven eigenlijk aan dat verdriet waar ik mee dealde en waarvan ik merkte dat ik als man eigenlijk niet heb leren huilen. Zeg maar niet echt heb leren huilen. En dat ik ineens merkte van, hé, maar wat overkomt mij ineens? Want het stopte niet en ik dacht, ja. En inderdaad, dat vrienden toch soms met hele rare adviezen komen. Of zoveel vissen in de vijver. Of, de standaard. De standaard dingen. En inderdaad dat ik het vergelijk als dat je misschien wel een schouderklopje krijgt. Maar als een storende televisie. Dat onhandige. Ja, man. kop op. daar vanuit ben ik toe gaan schrijven. Ja. Is het ook een soort, is humor in jouw geval dan ook een soort verdedigingsmechanisme? Ik bedoel, kon je het op die manier ook gebruiken? Jazeker. Ja, ik denk, de humor is voor mij altijd een wapen geweest om serieuze onderwerpen mee te bevechten. En ik denk ook wel vroeger als zoekende puber en zo was humor altijd iets om snel contact te maken. En het is altijd een wapen geweest. Hoe deed je dat dan? Hoe bedoel je? Het was ook niet bewust. Bij ons thuis is sowieso humor altijd gewoon iets geweest waar we... Er wordt heel veel afgelachen bij ons thuis. Maar in vele vormen gebruik je het. Ik merk dat gewoon ook in gesprekken en ook in film... en in dat je... je bent sneller geneigd te lachen om je eigen tekortkomingen dan... Als iemand je een spiegel gewoon voorlegt, dat je denkt, ja, nee, dat ben ik niet. Terwijl als het een lachspiegel is, denk je, oh ja, zo ben ik ook. En ik denk dat ook de kracht is van humor. Ja. Maar ik heb daar ook heel lang... ik weet ook tijdens de filmacademie bijvoorbeeld, was ik aan het schrijven. En heel veel was altijd met humor. En ik weet dat ik op een gegeven moment in een periode kwam dat ik dacht, ja, maar met humor maak je het je altijd zo makkelijk af. En... ik ga gewoon alleen drama schrijven. En ik raakte helemaal in de knoop. En toen op een gegeven moment zei een docent van, waar ben je mee bezig? En toen legde ik het uit. Toen zei, nee, maar humor is het moeilijkste wat er is. Toen dacht ik, ja. Maar voor mij voelde dat gek genoeg niet zo. Omdat het altijd voor mij een soort verdedigingsmechanisme was. En iets waar ik vaak naar greep. En wat voor mij logisch voelde om mee te pakken. En... Ja, ik weet dat ik toen... Dat bleef nog heel lang bij me. En maar op een gegeven moment was er ook een moment dat ik een stand-up comedian zag. En dit was... ja, je had, zeg maar, 9/11 was gebeurd en er was heel veel spanning. En toen was een comedian en die maakte eigenlijk een grap over het feit... hij komt uit Iran, ik kom nu heel even niet op zijn naam. Mm. Maar hij vertelde over dat er altijd een soort vertekend beeld is. En het ging over dat het nieuws. En ze zeiden van ja... Hij deed een item naar dat hij zei... Oké, en dan gaan we nu naar de mening van Iran. En hier is een man met een zwaard die een vlag verbrandt. En die zegt, ja, dood aan Amerika, dood aan Amerika, dood, dood, dood. Oké, dit was de mening van Iran. En dan gaan we nu terug naar het Westen. En hij zei, ja, dat is hetzelfde als dat we zeggen van... Oké, en dan gaan we nu naar de mening van de Amerikaanse christenen. Hier is de leider van de Ku Klux Klan. En toen kreeg hij een staande ovatie. En in één grap vatte hij zoveel pijn van heel veel mensen samen. Waarvan ik dacht, oh wauw, dat is de kracht van humor. Het was in die periode heel erg nodig. Nu horen we dat soort grappen vaak. Maar toen was het heel erg nodig. En dat was voor mij wel echt een soort eye-opener van... ja, dat is de kracht van humor. Ja. En toen heb ik weer die omslag gemaakt daarheen. Ja. Je zei net van, ik was een beetje een zoekende puber. Laten we gewoon naar je eerste plaat gaan. Paris, mm-hmm. The Day of the Old. Het is een... The Days of Old, ja. Hip-hop? Ja. Hoe kwam je in die... Dat was eigenlijk nog... Bij mijn ouders thuis ging ik vaak in het weekend nog gewoon... de lagere school, dan in het weekend ging ik naar beneden... hadden we nog een tweede televisie staan. Eigenlijk onze oude televisie, die stond er beneden. En dan keek ik MTV. En dan had je toen Yo MTV Raps. Ja. En ik was nog kind. En ik weet dat ik toen ineens... een hele andere wereld gepresenteerd kreeg... dan de videoclips die ik normaal zag. En wat meestal wel blij was. En als het iets was, ging het over oorlogen in de wereld en zo. Maar dit was voor het eerst dat ik heel kleinschalig leed te zien kreeg... van voornamelijk de zwarte gemeenschap in Amerika. Over de ghetto's en over de problemen daar die weggestopt werden. En ik kan me heel erg herinneren dat het nummer van Paris... The Days of Old voorbij kwam. En dat ik als kind heel erg... geïntegreerd raakte van... het was een nummer, het klinkt heel... Het heeft iets melancholisch bijna... als je de muziek hoort. Maar ook... Er wordt gewoon gerapt over... het onderdrukken van de zwarte... maar ook over huiselijk geweld. En die hele clip zat ook nog vol daarmee. En ik weet dat ik heel erg onder de indruk was... op het einde als je dan allemaal mensen... die voorbij hebt zien komen in lijkzakken ziet gaan. En... ja, ik weet dat ik daar toen echt even stil van was. En het doet me gewoon heel erg denken aan die periode... dat ik voor het eerst ook zag van... oh, muziek kan ook een vorm... tenminste, dat besef ik nu... een vorm van storytelling zijn, een andere wereld laten zien. En het was voor mij ook dat ik voor het eerst... ja, als kind geconfronteerd ben met... dit is nog een hele andere wereld die niet zo rooskleurig is. Ja. Maar het is ook heel geëngageerde kunstvormen. Ja. Ja, ik denk dat als we kijken naar heel veel mensen bij hiphop... natuurlijk een gevoel van ja, het gaat allemaal over geld en vrouwen. Maar dat is een afsplitsing die we nu veel zien in commercieel werk. Maar eigenlijk is hiphop meer een soort... ja, eigenlijk een vorm van protestliederen in het begin. Vooral als je kijkt naar NWA en Paris. En het ging heel erg over de politiek. En over eigenlijk mensen, de stemmen die we nooit horen. Die ineens... men kreeg ineens een gezicht. Dat wat weggestopt werd, had ineens kreeg een populariteit. En er werd ook heel erg tegen gevochten door politici die zeiden, ja, dit moet verboden worden. Dit mag niet, dit soort nummers. Ik weet dat Fuck the Police zo'n nummer was. Dat werd verbannen op heel veel plekken. Omdat het ineens voor opruiing zorgde. Maar ja, het zorgde wel voor een stem van een hele generatie die zegt, ja, maar wij worden met z'n allen gediscrimineerd door de politie. En het bracht dingen aan het licht. En ik denk dat iets heel moois is wat er vanuit hiphop is gekomen. Dat er ja, aandacht kwam op een hele generatie die zich niet gezien voelde. Een hele groep die zich niet gezien voelde. Ik heb vooral in die periode en ook 92, 93... zo zijn er heel veel hiphoppers opgekomen die nu ook nog steeds heel groot zijn. En dus dit nummer doet me gewoon heel erg denken aan die tijd dat ik beneden op die televisie naar Yo MTV Raps keek. En dat ik op mijn Discman cd's van Wu-Tang Clan en allemaal andere artiesten aan het luisteren was. Back when I was only a child, back in the days of living carefree lifestyles. Well, long as we wasn't caught, being bad was cool, and we was never at a loss for something to get into. Chilling in the neighborhood, down at the park, sunny days when we played at the old school yard, where kicking it live was a familiar scene. Kenny M and Big Gene know what I mean. But nowadays it seems like just ain't the same. Everybody's involved in the game or a gang, and when we die, it seems like nobody cares. It ain't no love and they cold-hearted stare. Thinking of payback, I'm making a hit. Now cowboys and Indians become real life. And life means nothing when the heart is cold. It ain't the same as the days of old. Yeah. It ain't the same as the days of old. It's a unity thing, much love for my people here. But what good is love if the people don't really care? The trigger's the code at the old K Corral. But it ain't okay when my people live foul. Another sad case of the black on black. It's a fact, some of our people don't know how to act. Can't go to the club, can't go to the store. Can't chill with your girl, can't go to the show. Can't do anything without some fool acting up. You start to believe that black folk are savage. But before you do, allow me to say that in the old days we didn't act that way. See, kings and queens were the names of the righteous, but the sons of slaves are insane, and we might just self-destruct and erupt without a chance to grow. This ain't the days of old. Damn. This ain't the days of old. United America, a determined America, an angry America. Our outrage against the poor unites us, brings us together behind this one plan of action, an assault on every front. Better wake up. So I say, what will it take before we change up? Some more of us dead, or more of us locked up, or maybe even more of us to blame the white man before we understand now the problem's not him. What I'm telling you is actual fact. I ain't pro-human, cause all humans ain't pro-black. Remember in your mind that there still exists a plan to bring down a black fist. See, the struggle is uphill, life's at a standstill. Jackpot Jill, now we don't act real. And every living moment got us singing the blues. A sole provider can't afford the baby shoes. That's the cycle so many of us go through. America's black holocaust continues. And I just hope we wake up soon before we fall. I miss the days of old. Damn. I miss the days of old. Miss 'em. It ain't the same as the days of old. The Day of Old van Paris. Sherif Nasser, hoe belangrijk is engagement voor jou als motor? Ik zou willen zeggen dat het niet zo is. En ik bedoel, ik heb. Ik zou het liefst minder geëngageerd willen zijn. Maar ik heb het gevoel dat we... Die slukt steeds. Nee, we leven gewoon in een tijd dat ik zie dat politici eigenlijk niet meer hun werk doen om een maatschappij neer te zetten die voor waarin iedereen beschermd wordt en evenveel waard is. En ook in de pers zie ik dat er heel veel steken dat men steken laat vallen. Ja, en dan voel je een soort noodzaak van ja, maar ik ben een verhalenverteller. Ja, dan kan ik niet ook nog gaan doen alsof er niks aan de hand is. Ja, dan het voelt een beetje alsof dan je huis in de fik staat, maar je gaat ondertussen lekker koken en dingetjes doen. En dus. Maar ik voel wel dat ik niet. Ik zoek het liefst wel een manier om niet te belerend te zijn. Want daar hou ik ook niet van. Om pamfletterig te worden. Maar ik hoop wel dat ik altijd... Ja, het gaat automatisch mee in het werk wat je maakt. Ja. Laten we het eens hebben over El Hoep in dit kader. Het is een film over een Marokkaanse homoseksuele jongen. En hij vertelt zijn ouders dat hij homoseksueel is. Maar die luisteren niet echt. En hij verstopt zich vervolgens in een... Proviantkast. Ja, in een kast. Het is eigenlijk een heel lichtvoetig iets, hè, de kast... Mm-hmm. En tegelijkertijd is het een heel ernstig thema wat je daarmee aansnijdt. Ja, klopt. Dat is eigenlijk ontstaan omdat ik... het is eigenlijk ontstaan omdat ik bij familie was. Gewoon in Jordanië en in Palestina. En altijd als je daar bent, word je super liefdevol ontvangen. Je moet zeker bij die eten en dan maar bij die eten. En daar moet je slapen. En ik kom ook altijd 3 kilo zwaarder terug of zo. Mm. Dus het is... En ik had op een gegeven moment de gedachte van... Hé, maar stel ik zou op mannen vallen... zouden al deze liefdevolle mensen minder van mij houden. En dat geloof ik niet. Maar dat is wel wat ik altijd in de westerse media zie. Van je kiest of je familie of je geaardheid. Alsof daartussen ineens de liefde stopt. Maar ik dacht, maar dat is niet zo. Waarom zien we altijd alleen maar dat beeld... ik weet wel dat het een moeilijk onderwerp zou worden. En daar vroeg ik me af van waar komt het dan vandaan? En dat is vooral omdat we het er nooit over hebben. En dat is eigenlijk iets van gemeenschappen. Dat is niet per se iets wat alleen maar te maken heeft met de Arabische gemeenschap. Of moslims. Want dat wordt heel vaak in zo'n hokje geplaatst. En toen dacht ik, dan wil ik daar een film over maken. Over waarin daar de film begint. En dan... Hoe gaat zo'n gesprek dan? En waarin je wel laat zien dat er heel veel liefde is in zo'n gemeenschap. Maar hoe praat je in een omgeving waar men niet gewend is om over zoiets te praten? En dat gaat puur over dat gezin. Die homoseksualiteit is eigenlijk bijzaak. Ja, omdat het ook gaat over... Het hebben over moeilijke onderwerpen, over emotionele onderwerpen, bijvoorbeeld ook over depressie of over zelfmoord. En eigenlijk hetzelfde als toen met die break-up. Als je nooit hebt geleerd als man hoe je met verdriet om moet gaan, kan je een ander ook niet helpen. En als niemand weet wat de ander vindt, dan blijft het soort gissen. Want als je mensen 1-op-1 spreekt, hebben ze een heel andere mening, maar... bijvoorbeeld, het blijkt dat uit onderzoek is gebleken dat 80% van de Marokkaanse Nederlanders vindt dat homoseksuelen het leven moeten leiden dat ze zelf willen. Slechts 9% mm-hmm. vindt van niet. En dan is er nog een deel dat geen mening heeft. Maar als je het kijkt van die 9%, dat is iets wat je heel vaak tegenkomt. Bijvoorbeeld bij, zo rond de 7-9% zie je heel veel dat altijd de extremere meningen zijn. Bij voetbal, hooligans is ook 7%. Maar als je je richt op die 80%, als al die mensen dat weten, dat maar 9% de moeite mee heeft, dan hebben we een heel andere discussie. Maar daar, ook in de media, wordt daar niet de aandacht op gevestigd, maar op die 9%. Maar dan wordt ook heel vaak een ander onderdeel van het onderzoek erbij gehad van... ja, maar 56% van de Marokkaanse Nederlanders vinden het probleem als hun eigen kind homoseksueel is. Ja, maar dat, als je daar diep op ingaat, heeft dat bijna altijd te maken met dat men bang is dat hun kind buitengesloten wordt van de gemeenschap. Dus als we gaan praten met z'n allen, hebben we een heel ander gesprek. En als we weten met z'n allen dat er veel meer acceptatie is, dan... ja, dan kunnen we eindelijk ergens komen. En ik denk dat we te vaak ons focussen op die minder dan 10% die schreeuwen, die een extreme mening hebben. En daar, als we dat dan heel zwart-wit gaan bekijken, dan komen we in de wereld waar we nu een beetje in zitten. Ja. Ja, het is, als je het hebt over zwart-wit bekijken, ik zag dat die vraag heel vaak terugkwam in interviews met jou. Van, hè, je bent zelf heteroseksueel, je bent geen Marokkaan, je bent half Palestijns. Ja. Mag jij zo'n film, vond jij wel dat jij zo'n film mocht maken? Hoe kijk jij naar zo'n vraag? Het is een hele legitieme vraag. Ik denk dat je op zich elk verhaal zou kunnen vertellen als het vanuit een oprechte interesse komt. En als je ook echt gaat praten met de mensen om wie het gaat. Van mij uit kwam het vanuit het gegeven van, ja, maar er is veel meer liefde in de Arabische wereld dan ik altijd in de media zie. En dan heb je al een heel andere intentie om dat te onderzoeken. En verder heb ik heel veel gesproken met voornamelijk Marokkaanse queer mensen. Over... ja, wat ze hebben meegemaakt, maar ook hoe ze erin staan. Ik wilde ook iedereen begrijpen. Het was ook niet dat ik dacht, oké, ik begrijp dit perspectief. Ik wilde ook begrijpen, hoe gaat moeder erin staan? Hoe kan een vader erin staan? Ik wilde die perspectieven allemaal laten zien om een eerlijk beeld te geven. Ja. Ja. Je wordt ook heel vaak, omdat je half Palestijns bent, gelabeld als filmmaker van kleur. Mm-hmm. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat je een half witte filmmaker bent. Ja. Voel je dan een extra verantwoordelijkheid? Of voel je dat je wordt opgelegd om dit soort verhalen te vertellen? Dat is het niet. Het is meer dat ik merk dat hokjesdenken, daar wil ik heel graag uitkomen met z'n allen. En ik, dus ik snap dat sommige mensen me in het kamp willen hebben van, ja, je bent een maker van kleur, dus je snapt ons, je zit aan onze kant. En dat is omdat ik dat perspectief ook heel goed begrijp. En ik vind het lastig dat we die hokjes soms nodig hebben om uit hokjes te kunnen breken. Het is alleen... Ik maak ook wel eens bij stand-up comedy er een grap over van, ja, ik ben half Nederlands. En ik heb ook recht op 50% van mijn witte privileges. Ja. En ik weet ook, ik heb in mijn hele leven altijd ook wel als een chameleon kunnen fungeren. Want als mensen me zien, denken ze soms ook, ja, die kan ook half Spaans of Italiaans of iets anders zijn. En daar hoor ik ook heel vaak dingen die mensen, wat mensen zegt, wat mensen over andere moslims, Arabieren of zo zeggen. En dat je denkt van, dus je bent ook gewend om te horen wat alle kanten zeggen. En dat is soms een hele gekke positie om in te zitten. Maar ik denk als maker een luxe positie. Ja. Ja. Hoe doe je dat dan? Want ja, we hadden het net al even over je puberteit, waarin je dan inderdaad ook aansluiting zocht met humor. En ik zit daar nu weer meteen aan te denken, hoe je dan als een soort chameleon beweegt door verschillende werelden. Ja, het is... Ja, je kunt beide kanten zien. Ik wist dat als ik met allemaal witte vrienden ergens heen ging, dan blend ik in en dan stond je aan de... Wist je hoe... Ja, ik heb me heel lang gewoon best wel geprivilegeerd gevoeld. Of in ieder geval niet bewust. Mm-hmm. Maar dat ik gewoon overal doorheen bewoog en dacht, ja, maar... Het racisme... kwam ik eigenlijk later dan ineens pas tegen. Dat ik, toen ik in de horeca werkte, dat iemand ineens aan mij vroeg van, u bent dus allochtoon. En ik zei, nee, ik ben hier geboren en getogen. Ja, maar uw vader? Ik zeg, nou ja, die is geboren in Palestina. Oh, dan bent u dus allochtoon. En ik dacht, de lach. Iemand bracht met zo'n lach. En voor mij was het ineens een deuk in mijn echt. Ik dacht, niet per se dat ik dacht, oh, ik ben allochtoon. Maar het voelde als je bent minder. Maar ook, ik kan nooit autochtoon zijn. Ik kan nergens autochtoon zijn. Deze man is hier autochtoon. Ik kan nooit hier autochtoon zijn. Maar ook niet ergens anders. Daarom vind ik het ook een van de lelijkste woorden. Omdat het niet eens gaat over waar je vandaan komt. Maar ik vind het sowieso onzin. En ja, als mensen vragen van, voel je Nederlander, voel je dit? Dan denk ik, ik voel me vooral Rotterdammer bijvoorbeeld. Omdat daar al die hokjes er niet toe doen. Ik vind het iets heel geks dat we iets willen indelen altijd. Ja. Ja, ik wil naar de volgende muziek die je hebt gekozen. Dat is Oh La La. En die muziek die associeer je heel erg met een goede vriend van jou. Ja. Sahil Amar Aisha. Ja, Sahil Amar Aisha, ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Dat is al, ik denk 10 jaar geleden of zo ongeveer. Ging ik een game voor Stichting Anne Frank regisseren over discriminatie. So anyway, met film. En ik had hem daarvoor gecast. En eigenlijk raakten we ook wel bevriend. En we hadden wel vaker dat we elkaar tegenkwamen. Dat we spraken. En wat later raakten we echt steeds meer bevriend. En we vonden ook aansluiting in de dingen die we interessant vonden. Waar we mee bezig waren. Ja, en sinds een aantal jaren zijn we echt zeg maar heel close geworden ook. Zeg maar, samengewerkt aan Hoop en aan andere projecten. En nu aan een comedy-serie. Waar we groen licht voor hebben gekregen. Dus dat gaat binnenkort op de NPO komen. En waar gaat die over? Het gaat eigenlijk over groep biculturele vrienden eigenlijk. En hun normale leven, zeg maar, zonder dat er mokromafia of Syriërs strijders of criminaliteit of zoiets zit. Gewoon het alledaagse normale leven. Mensen, ja, eigenlijk de 95% die eigenlijk niet zoveel op tv ziet. En eigenlijk over gewoon het alledaagse leven. En dan waarvan de hoofdpersoon probeert door te breken in de Nederlandse film- en televisiewereld. Waar die zich net even anders moet voordoen dan die is. Maar thuis doet hij zich ook anders voor en vertelt hij dit ook niet. Dus het is een beetje iemand die probeert te balanceren tussen al die werelden. En daar zijn we nu dus mee bezig. En eigenlijk als we heel vaak gaan schrijven aan een project, dus ook bij El Hoop en ook dit, gaan we vaak even naar het buitenland, omdat we allebei best wel een druk leven hebben. En daar laten mensen ons een beetje met rust. En kunnen we gewoon heel gefocust werken. En dan zijn we eigenlijk non-stop aan het werk. Dus ook tijdens het rijden in de auto, gewoon laptop erbij. En dan, maar wacht even, in deze scène kunnen we misschien dit of dat doen. En dan gaan we alles zo langs. En eigenlijk, dit was met El Hoop. Toen hadden we hele pittige kritiek nog gekregen. En dat was de allerlaatste versie die we moesten schrijven. En ik zat helemaal in de stress van, ik kan denk niet naar Marokko. Het zei, wel, we gaan gewoon erheen. En we gaan alles doornemen. Dat hebben we toen ook gedaan in de auto. En toen maakten we een roadtrip door Noord-Marokko van Nador naar Casablanca. En dan weer zo terug via Fez en omhoog. Tijdens het rijden zijn we alleen maar aan het schrijven geweest. Ook 's avonds laat. Ging de hele tijd door. Kennelijk met goed resultaat. Want de film is er gekomen. Maar elke keer als we een stad uitreden of een dorpje of zo, dan zetten we dit nummer op en reden we ook weg. En grappig genoeg zocht ik later op waar Blanco White, de maker van dit nummer, de inspiratie van heeft gekregen. En het nummer gaat eigenlijk over alle kleine dorpjes en steden in Zuidelijk Europa waar mensen allemaal uit wegtrekken. Dus die dorpen worden allemaal achtergelaten. En dit is een soort eerbetoon aan die dorpjes. En ja, dus ik vond het ook een mooie combinatie. Maar het is een nummer dat mij ook altijd een beetje melancholisch, maar ook wel, het vrolijk me enigszins ook altijd op als ik het hoor. Thank you. Oh la la, was dat van Blanco White. De keuze van Sharif Nasser. Sharif, ik zei het eigenlijk al, afgelopen jaar, eigenlijk vanaf een jaar geleden, heeft heel veel dingen hebben in jouw leven dan een vlucht genomen. Hè? Die stand-up comedy, dat gaat hartstikke goed. Je had dat Gouden Kalf. Het malle is dat een week nadat je dat Gouden Kalf in je handen had, was het 7 oktober, hè? Ja. Ja, het gek is dat ik heb daardoor ook op mijn Instagram nog steeds geen post over het winnen van het Gouden Kalf. Omdat het voelt heel raar om nog daar te iets delen. Mee te doen. Ja. Ja, maar dat is dat inderdaad zo snel daarna kwam dat, ja. Hoe ervaarde je dat? Ja, hoe ervaar je dat? Ja, ik zou dat nu niet weten. Het is voor mij gewoon iets wat nu al... Ik bedoel... Het is nu al meer dan 8 maanden aan de gang. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat we echt in een wereld leven waarin dit kan. Dat vind ik absurd. En dat we ook dat het begint vanuit dat een land het recht heeft zichzelf te verdedigen. Maar dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar wat we nu aan het doen zijn, heeft daar niks meer mee te maken. En alles... Ja, ik zei het net al van... Het is gewoon absurd dat zelfs bijvoorbeeld de uitspraken van de VN die er nu aan die zijn gekomen. Dat je denkt, de VN is opgericht na de wereldoorlog om te zeggen, dit zal nooit meer gebeuren. We zullen altijd mensenlevens verdedigen en vooral voor de zwakste opkomen. En nu wordt er gezegd, ja... Weet je, het zwaarste orgaan heeft een uitspraak gedaan. En vervolgens wordt er gezegd, ja, maar het is niet bindend. Ik denk, wacht heel even. Dus we hebben een orgaan en dat kan nooit bindend zijn. Maar dat is een beetje hetzelfde dat je zegt, ja, we gaan een voetbalwedstrijd spelen. Maar de scheidsrechter, zijn oordeel is niet bindend. Dat hij daar een beetje met gele en rode kaarten staat, maar dat de spelers gewoon doorspelen. Want dat is wat er feitelijk nu gebeurt. Hoe gaan we dan nog? Hoe weet ik dan nog of wie is er dan nog veilig en wie niet in deze wereld? En dat vind ik iets moeilijks. En dat vind ik dat we met z'n allen ons daar heel druk over moeten maken. Ja. Maar ja, ik zie heel veel mensen die denken, ja, het leven gaat gewoon verder. Maar ik denk dan, ja, wiens leven? Ja, ik kan daar heel moeilijk mee doorgaan alsof er niks aan de hand is. Ja, je hebt het onderdeel gemaakt van je comedy set. Is dat omdat je dacht, ik moet hier dan ingrijpen? Of ik kan wel iets doen als verhalenverteller? Nou ja, ik heb altijd al een comedy set gehad en dat ging over ook over dat mensen vaak vooroordelen hebben over Arabieren en zo. En dat ik zei dat ik een hele set had over eigenlijk de opgedrongen gastvrijheid die je krijgt. Dus dat het iets heel moois is, maar dat het soms wel erg veel wordt. Dat je overspoeld wordt door die gastvrijheid. Maar daarbij zei ik ook dat ik half Palestijn was. En in één keer merkte ik, ja, dat na 7 oktober is dat gewoon, valt het stil. Toen dacht ik, daar moet je iets mee. Je kan niet doen alsof daar niks zit. En je maakt nu de grap, deze reactie krijgen we ook altijd bij de VN, toch? Ja, ja, precies. Dat inderdaad, deze stilte krijgen we ook altijd bij de VN. Ja, en je merkte gewoon, ik heb 2 weken, zeg maar vlak na 7 oktober was er een open mic en daarin, ik had Raoul Heertje ooit na de aanval in Oekraïne op een open mic horen spelen. En toen ging hij helemaal los en zei hij, ik kan nu niet grappig doen, sorry. En die ging los en ik dacht, oh wauw, dit kan ook. En na 7 oktober had ik zo'nzelfde moment van, ja, ik kan nou niet gaan praten over allemaal koetjes en kalfjes. En toen ben ik eigenlijk ook losgegaan daarover. En ik merkte toen van, voor een heel publiek was er echt een soort spanning. Van, oh, too soon. En toen dacht ik, oké, hier moet ik nog aan werken. Toen heb ik 2 weken niet gespeeld en gewoon vooral over gekeken. En toen zag ik op een gegeven moment bij Piers Morgan was Bassem Youssef de gast. En die fileerde eigenlijk Piers Morgan omdat die meeging in de retoriek. Van oké, tuurlijk. Hè? En daarmee, die ging door op, oké, maar hè, hoeveel is genoeg? Hoeveel vergelding is genoeg? 10.000 Palestijnen? 20.000? Is het 100.000? Is het dan genoeg? Zijn we dan ver genoeg? Staan we dan gelijk? En die ging ook door met, oh ja, tuurlijk, dit is wat je zegt. Ik ben het helemaal met je eens. Maar die liet eigenlijk zien hoe gek de retoriek is die gebruikt werd. En nou, dat was zo'n eye-opener. Dat ik dacht, ja, je kan er wel degelijk met humor heel veel vertellen. De absurditeit van wat er gezegd wordt. En toen ben ik daar ook verder in gedoken en daarmee eigenlijk steeds doorgegaan. En dat is een ongoing process geweest al die maanden, waarin ik gewoon steeds ben gaan schrijven, herschrijven. Omdat ik wel vond van, ja, ik kan nu niet als een clowntje hier grappen staan maken. Dus ik wil daar iets mee. Ja. Je voelt woede, neem ik aan. Is het woede wat je voelt of machteloosheid? Ja, je begint vanuit woede, maar uiteindelijk, tenminste, nou, ik denk, bij mij is het vooral ook een soort, nou, het gaat verder dan verwondering. Ik sta met verbazing hiernaar te kijken. Dat wat er allemaal gebeurt. En niet alleen dit, maar ook wat er nu in de Nederlandse politiek gebeurt. Dat ik denk, als zien mensen dan niet hoeveel raakvlakken dit heeft met hele enge periodes die we hebben gehad. Dat mensen in, dat het me doet denken aan, ja, als kind dacht ik altijd, ja, hoe heeft de Tweede Wereldoorlog ook ooit zo kunnen gebeuren? En maar dan zie ik een Mona Keizer bij Sophie en Jeroen. En die begint, en die zegt eigenlijk van, ja, we moeten eigenlijk in het integratieproces, zeg maar, bij de inburgering, moeten we meer aandacht hebben voor de Holocaust. Om antisemitisme te bestrijden. En denk ik, oké, nou, dat klinkt goed. En ze zegt, want die mensen komen overwegend uit moslimlanden. En daar zit het in hun cultuur zit antisemitisme in een cultuur? En dan denk ik, hé, wacht even. Gebruik je nu moslimhaat om jodenhaat tegen te gaan? Als je niet begrijpt dat dat van hetzelfde laken één pak is, dan heb je zelf niks van onze geschiedenis geleerd. En ik vond dat zo eng, dat daar dus onderscheid in wordt gemaakt. Terwijl ik denk, ja, maar denk je niet dat in de jaren 30 men had toen ook argument om te zeggen, nee, maar bij Joden is het anders, want... En nu weten we allemaal dat dat onzinretoriek was. Haatretoriek. Maar nu kan het ineens wel als het gaat over moslims. En ik denk, hè, maar hoe kunnen we niet met z'n allen nu hier tegen vechten? En hoe kan het dat zo'n partij nu groot wordt en mensen er niet bang voor worden, omdat het hen niet aangaat? En dat vind ik iets heel engs. En dan moet ik ook meteen denken aan het gedicht van Pastor Niemöller uit de Tweede Wereldoorlog. Die zei van... een stuk daaruit is: first they came for the Jews, but I wasn't a Jew, so I didn't speak out. En dan gaat het door tot op het einde van: and then they came for me, but there was no one left to speak out for me. En dat, daar kijk ik nu ook naar. En ik denk van, ja, maar ook al gaat het niet om mij, wie zegt dat jij niet een keer in hetzelfde schuitje zit? En waarom komen we nu niet met z'n allen hiervoor op? En dan zegt mensen, ja, maar dit is anders. Nee, het is niet anders. Ja, maar goed. Nou ja, wat je doet is... mensen komen naar zo'n stand-up comedy avond. Die komen om te lachen. En je confronteert ze hiermee met humor. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk een hele slimme manier om mensen toch te confronteren met iets waar ze liever misschien niet naar kijken. Mm-hmm. Ja, ik denk dat ook dat humor daar een heel goed geschikt middel voor is. En natuurlijk ben ik ook wel mee bezig van, ja, maar deze mensen komen ook voor een leuk avondje uit. Dus ik zorg er ook wel voor dat er genoeg echt om te lachen valt. Maar ja, ik heb daar wel een heel serieus stuk over. Moet je daar dan je best voor doen? Extra je best voor doen? Omdat je het zo... het je gewoon aangrijpt. Omdat je aangrijpt moet je wel heel goed kiezen wat je zegt, wat je niet zegt. En ook als iemand het niet met je eens is in de zaal, dat je dat niet persoonlijk neemt. Maar dat je wel denkt van, oké, je hebt een andere mening. Laten we hierover praten. Dus, dat is best met zeker hiermee. Omdat dit zo polariserend is. Is dat natuurlijk best heftig. Ja. Ook omdat je zoekt toch weer een soort... je moet denk ik van ver komen als het je zo aangrijpt. En iemand gaat er tijdens een comedy set waar je op een podium staat en kwetsbaar bent... Mm-hmm. Moet je van best ver komen om dat van je af te kunnen laten glijden, toch? Nee, dat klopt. Maar dit gaat natuurlijk al verder terug dan 7 oktober. En je bent al gewend dat heel veel mensen eigenlijk er nog te weinig van af weten. Dus vanuit dat standpunt kijk ik vaak van... Oké, deze persoon weet waarschijnlijk er nog niet genoeg van af. En dan ga je het gesprek aan. Je krijgt een iets dikkere huid. Dan. Ja. Ik wil naar het je hebt nog een nummer gekozen. Het is van de Egyptische rockband Kairoké. Kairoké. Kairoké. Ja. En het heet Telk Kadea. Ja. Kadea. Ja. Ja. Hoe ontdekte je dit nummer? Eigenlijk op Instagram kwam het voorbij. En volgens mij wees Sahil me er zelfs op. Maar... Kairoké is een groep die sowieso eigenlijk al in 2003 een protestlied hadden ze gemaakt bij de opstanden, zeg maar, in Egypte. En dat werd toen ook eigenlijk een van de liederen die heel vaak daar gedraaid werd. En in Egypte hebben ze ook vaker kritische liederen uitgebracht, nummers, en die... ze zijn daar ook vaak gecensureerd. En ja, nu kwamen ze weer eigenlijk terug bij dat punt. En ze hebben een gedicht van Mustafa Ibrahim eigenlijk gebruikt voor dit nummer. En het gaat heel erg over de selectieve verontwaardiging in de wereld. En dan vooral van het Westen of Amerika. En het is op zo'n poëtische manier gebracht... En een zachte, maar heel pijnlijke manier. Ja, dat me meteen heel erg raakte. Ik denk ook als dat mensen eigenlijk moeten ze het nummer nog een keer opzoeken met de ondertiteling. Want Dat gaat in ieder geval door merg en been. Het is viral gegaan ook, hè, ja. Dit nummer. Waarom denk je dat het mensen zo aanspreekt? Ja, omdat die uitspreekt wat een hele grote groep voelt. En misschien is het ook goed dat ik zo even wat teksten eruit benoem om even te weten waar het over gaat. Want ik bedoel, de eerste tekst die zegt is al van ze redden zeeschildpadden. Ze vermoorden menselijke dieren. Dat is het ene probleem. Dat is een ander probleem. Dat is eigenlijk ook iets wat steeds terugkomt. Van dat is het enige probleem. Dat is een ander probleem. Die selectiviteit en met die menselijke dieren. Want hij benoemt nooit Gaza. Hij benoemt nooit Amerika of de West of zo. Maar hij benoemt wel de dingen die gezegd worden. Dubbele moraal. Van ja, we willen de planeet redden. Maar ondertussen, ja, dit zijn woorden van Israëlische ministers die spraken over menselijke dieren. En het ging over de Gazanen. En ik denk, ja, dat zijn natuurlijk heel gevaarlijke uitspraken. Waarvan we weten uit ook de jaren 30 weer, dat wanneer mensen met dieren gaat vergelijken, ja, dan kom je ineens in een heel ander soort gevecht. Ja. Gesprek. Er zijn een aantal. Er is heel veel te zien over Gaza als je online bent. Ben jij zo'n type die al die filmpjes bekijkt? Ga je altijd op zoek naar de... Het komt veel voorbij. Maar ik heb bepaalde kanalen die ik volg. En dat vind ik genoeg. Ik hoef niet de... Ik hoef niet te zien wat er letterlijk gebeurt. Ik hoef de bombardementen niet te zien of dat soort dingen. Ik bedoel, soms komt het ook voorbij. Maar ik volg bijvoorbeeld Middle East Eye op Instagram. En die laten gewoon heel objectief beelden zien. Maar het gaat voornamelijk over wat zeggen leiders. Wat zeggen Israëlische officieren, officials. Wat zijn de feiten? Wat gebeurt er? Als Al Jazeera English volg ik bijvoorbeeld ook. En links in het nieuws of plant een olijfboom. Op die manier zie je gewoon wel wat er gebeurt. Maar die laten bijvoorbeeld ook zien van welke acties worden er ondernomen. Maar bijvoorbeeld ook nu met zo'n... je krijgt het meteen in je feed wanneer bijvoorbeeld zo'n uitspraak is van de VN Hooggerechtshof. Ja, ze zijn een van de eerste die dat altijd delen. Dus je bent heel erg op de hoogte. En zonder alle bloederige beelden of zo. Ja. Ik wil graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt. En helaas voel ik ook de noodzaak om dat af en toe te delen. Omdat er volgens mij nu echt zo'n groot iets op dit moment zich aan het voltrekken is. Dat ik denk, mensen, het is nog steeds niet voorbij. Ja, ik denk wel eens dat de overdosis aan bloederige beelden, wat je, als je wil, hè? Als je wil, kan je de hele dag kan je ernaar kijken. Nee, maar daar kijk ik dus niet naar en dat deel ik ook niet. Omdat ik denk, ik snap wel hoe het is als een vluchtelingenkamp wordt gebombardeerd. Ja, daar hoef ik de beelden niet van te zien om te weten hoe onmenselijk dat is. En dat ga ik ook niet delen, omdat ik niet wil dat mensen dus je verhaal ook niet meer gaan volgen. Want ik vind niet dat bloedvergieten, tonen, meer gaat helpen. Nee, maar inderdaad, zoals jij dat dan doet met jouw show en zoals deze rockband dat eigenlijk doet, dat is, je vestigt ook de aandacht erop, maar via kunst. Dat is verleidelijker voor mensen. Ja, via menselijkheid. Ja. Ja, het persoonlijk maken. Ja, ja, want ik vind dat er bijvoorbeeld hele mooie teksten in zitten van over die dubbele moraal. Zo zegt hij ook van dat je vechten voor vrijheidsbewegingen, maar het vernietigen van bevrijdingsbewegingen. Verzachtende woorden gebruiken terwijl een leger een school vernietigt. En wanneer betrapt wordt met bloed op je handen, zeggen dat iedereen een slachtoffer is. Hij stelt de vermoorde gelijk aan de moordenaar met eer, integriteit en onpartijdigheid. En hoe kan ik slapen met oordoppen in wanneer een familie begraven is onder het puin van hun huis, verlaten, redding geweigerd, alsof de aarde waaronder ze begraven zijn niet van deze wereld is. Nou, dat soort teksten, die gaan door merg en been. Ja. Maar het is ook Ik vind het ook heel mooi symbolisch voor hoe sowieso de Arabische muziek vaak heel poëtisch is. De taal sowieso, maar ook als je vaak de teksten van liederen ziet, dan is het vaak echt poëzie. Ja. De mensen moeten het gaan nalezen. Ze kunnen nu wel luisteren. Ik zou echt aanraden om het nummer inderdaad online op te zoeken. Ja. En met de tekst. Ja. Zeker. Dankjewel, Sherif Nasser. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Brainwash Zomerradio. Morgen zijn we er weer en dan vertelt Marijn Kruk hoe Erik Satie hem terugbrengt naar Parijs, van waaruit hij verslag deed van de opkomst van radicaal rechts in Europa. Graag tot dan en goedenacht. خدايا كيف أصدق هذا العالم لما بيحكي عن الإنسان شايف أم بتبكي ضناك علشان مات في الغار قاعد ويساوي المقتول بالقتل بالشرف ونزاه وحياتك وتلك قضية وتلك قضية كيف نام قرير العين وضع سدادت أذنين والعيلة المدفونة في بيتها ممنوع حد يخش يغدر وكأن الأرض اللي فوقيهم مش تبع الكرة الأرضية وتلك قضية وتلك قضية كيف تعيش في سجن واسع زنازين ومن نار ورماد وتقوم من تحت الأنهار تتشعل في رهاب القاتل تجمع أشلاك وتقاتل وتوري الدنيا الكذابة من أين توتى الدباب مش فارق العالم يتكلم موت حر وما تعيش مسلم تلم جيل ورا جيل يتعلم كيف يعيش ويموت لقضية بالنادي على عالم مين علشان يستنكر ويدين فين كما شئت فايدان لما يجري جوه السلخان مش هخف بارود الدان ولا قادر اتركى له صباح تلك قضية هذا كفاية NPO Radio